seet la boo xam ne xayma bu ma ko noppi woon yaakaar naa dangeen ko wax. Ndax la ma doon junj sànq fee dama ñàkkoon fexe di ko wax ci ko ndax rajo laa yoon waaye su ma sañoon ndànk laa koy wax. Tout temps fii ngeen di wax maa ngi ñëw a maase yàlla ma nattu ma teel a weex rek waaye gune ko tuuti daal maa ngi ñëw a maase ñu ñëw sama mbokk may bëgg ànd ak ñoom toujours di jëw waaye léeg-léeg jëw gi dafa am ñu si dugg ñoo xam ne ñooy seen ak léegi dégg naa cheikh bi léegi wax kàddu yoo xam ne kàddu yooyu ku ko dégg ci sa njaboot mu neex la ku ko dégg ci sa morom itamit mu neex la mooy njaboot bu toogee ci mbooloo ba kilifaam ne ko jërëjëf te loolu dégg naa ko ci cuun mi ak njabootam gi du benn yoon tey yii déggaat naa ko te déggoon naa ko déggaat ko encore te loolu nit dund na ba su ne ni weex naa taal te loolu dégguma ko kon su ma ko déggee tey bëgg a bokk ak yéen dama bëgg a bokk ak yéen loolu moo tax kon yàlla nañ ko bokk. Jiw bi nag mooy dama leen bëgg a wax ne kuy yàggaan ndax rek bu si ne ku ñu yàggaan te mooy sa mbokk dama ko naan mooy te man day maa yàggaan ndax ma bañ ku leen lax ma bëgg nag ñu sotoo waaji nax nañ ko sotoo nax ku yeewu la neexutoo nax waaye da leen fexe ba mën a waama rek waaw fexe leen ba mën a waama loolu moom lu ngeen ko fexe mu ngeen maa defee fexe leen ba ni mu mën a waama rek man nag mënuma ko am ci moom waaye nag yéen am ngeen ñaw ga fexe da leen fexe ba mën a waama gis nga dafa am lool bu xasee ubbee ko dootu tëju buntu yàlla bu xasee ubbee ko dootu tëju Khadijatu bint Khuwaylid kenn tablewul ne benn bunt bu yaatu la ci diine islam ba muy dajee yonte yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam palaat boobu amul kenn ku ko mënoon taxawee mu fees booba yonente bi lim doon ni donte mu ngi doon junj waaye feeñagut waaye dajee bi yonte yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ak Khadijatu bint Khuwaylid nañ koy jàngat bu baax a baax a baax a baax Khadijatu way juróom jombale woon na dencantem ak Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pexe yu ne defoon nañ ko mu lànk pexe yu ne ñu def ko mu lànk parce que jombale na doom di seeg Mohamed mii ndax boobu doogut yenn waaye seetle rek mbir mënam demee waaw kuy jëw warta wax ci kaw fexe nañ ba nax baaje ba mandiloo ko ba mandi lañ ko andil këyit mu signé këyit ba te këyit woo ba mandi daga jeexe fase wuñ ko moo doxal say boobu ko bisu tey bi moo tax may ne nax leen waa ji ba mën a waaw am na ngeen ko mën a naxe jërëjëf jëf jërëjëf waay si jërëjëf kon na dégg ko nañ waaw kon ñu ngi sant baax ko ma ci waxee ma wax ne Cheikh Moukhtar dégg na ndax loolu rek ko taxoon a jox loolu leen moo ko xel yi ne leen ñaar rek ñu boole digli ak dere sañ leen neen digal sañ leen neen fekk ndax yéen ñu jox seen bopp su fekkee dëgg la ci yéen kon loolu lañ seet ak yéen waaye ma ci daan teg ne yàlla di dimbale nañu ba ñuy ànd gisuñ ci ñoom li ñuy tere te lañ leen waroon digal ñu nga cette digalu ñu wala dafa ñu noppal waaye bàyyiñ kenn fàttiwuñ kenn kumpuluñ kenn li ñu war a wax rek dañ ko wax ndax loolu lañu boole sañ bii mos naa koo wax ci njobootam ko dee njoboot gi dee xam-xam rek lañ def ci ñoom waaye yar nu taalibe war a mel rek fekk nañ ko ci ñoom lañ def ci ñoom daal mooy xam waaye yar moom fàttiwaa fekk nañ ko ba ma tëpp mu jot daal kon nag loolu fekk nañ ko taalibe yu bari kon sonn lu ñu ci bari noppal nañ ci lu bari ndax dëgg ñu boole te dëgg foog ñu waxante soo gisee ma ne Cheikh Moukhtar dégg na parce que lu tax mooy ñu bëri dañ foogoon ne day jëriñoo seen doom ñu tànk seen doom ñu te mosta jëriñoo doomu kenn mosta tànk doomu kenn. La ko itteeloon ci jaam bu mu mën a doon ganaa bokk joxe sa bopp mooy nga déglu ko rek te nangul ko laaj la xalaat laaj la nga lëggéen ko waaye jege ko te déglu ko rek na nga war a mel na nga ko mel la nga war a def dana ko defee ba mët da ko yëgal sa bopp kon sam taa ñu koog naat kon ku ko xam war a xam ne kon jogut pour jëgee nit waaye dafa jog pour jëge bi kon nag ñi ñu àndat leer ñu ànd bi ñu ngi sant nag di woy jur yu gëre bi parce que doom ndenkaane la ci woy jur dama leen ko wax toujours bisu mel nii de buñ sañoon kenn ku ne sa woy jur teew si nga doom léeg-léeg mu xam loo xam ne du ko mën a wax woy jur benn da koy wet di ko ñine tey su fekkee ñoom xamuñu ko ah mën na ca am jafe-jafe su ko dee loole nag ñu fexe ba mu leer ci ñoom bañ xam ko ah dana la dimbale yow tey daf ñoo dimbale ñun itam moo tax kon bu ngeen seedee lii dañ ci sant kon loolee ñu ñaan ñun yàlla ñu doole jëm kanam te sax loolu lañ def gis nga dëgg moom rek di boole laa ilaa bi ñuy wax moom rek ki ñu àndal dee moom rek la ñu tàllal sëñ tubaab bi ñu àndal moom la dénkaan yàlla dénkaan ko kon loola amul ñu ci laam laam dëgg boobu xam ne ku ko ñam loolu war na ñu nga dëgg xanaa ku ko ñam ko boo defee ne kon ah yàlla dafa yaatu wax nañ ko ci njëlbeli jotaay bi damay wax ne waxtu dina dajee su fekkee bëgg nañ jotaay ba yaatu ba ku ne gis ci sa bopp yàlla rek lañ fa mën a wax waaye koo fa waxee toddu yàlla am ko gisul boppam ci wax ko ak ku mën a doon soo ne Serigne Touba am ko gisu bopp ne bokkuma soo ne Cheikh Tidiane am ko gisu bopp ne bokkuma soo ne Cheikh Boukhari am ko ne man bokkuma soo ne Youssouf Wane Sall am ko ne bokkuma tax na jeex waaye soo ne yàlla da kenn du jël tey nag moo tax daa wax lu ko dëgg la ñuy wut Tidiane bi Mouride bi Xaari bi daal ñëpp dëgg la ñu dëgg mooy lan dëgg mooy yàlla dëgg mooy yàlla moo tax na baat boobu leen kenn du ko bàyyi suma laa ilaha illa allah ku gar goo dem moo ngi ko cay fekk ni ñu ko tuddee benn tudd képp la laa ilaha illa allah rek waaye ni ki ko tudd ba jooy ki ko tudd ba daan ki ko tudd ba soppeeku yaakaar na am na ko soppi de du wax ja rek de te nit bu soppeekoo neex na xam ndax soppeeku lañ wax tey wax dana soppeeku sa mel dana soppeeku ci jëf dana soppeeku su ko defee ne yaay jàngat na yow mi ko xamoon démb kii ni mu waxee te ak na meloon démb kii ni mu mel ak na meloon démb su booba nag soo jàngatee te fekk moom la muy wax dëgg la ci moom te yëg na ko da nga xam ne la ko sopp mooy yàlla yàlla nag fàkka saa ku mu bëgg rek soppi la yonte yi seen ndox gàngoog seen coppeek gàngoog ba ci Serigne Touba mii barki démb dañ naan day dof looloo mu jàmbul waaye ñam dof loon ni que ñu ñëw ni tey kon moo tax la fi nekkoon rek fi ne dara joxul xanaa loo xam ak loo xamul loo nangoog loo nangoog loo yëgu loo yut waaye daal la fi nekkoon ndax yàlla mboolem sifaatam yi ci la sumaawul husna amul ci benn boo xam dañ ne muy doxat yàlla amul lu taxaw yàlla léppam a ngi dox soo ko yëgee ak soo ko yëgut te léppam it ak taat ni la mel ci kenn ku yàlla bind moo tax yëg yàlla day dimbale ni mooy tax lu ñëw nga mën ko atteen xam foo koy teg ba mën ci mucc wala ba mën ko jëgna soo ko yëgul nag da nga dem ba caalit mbaa ngi weddi yàlla sax fekk ñàkk yëg yàlla waaye ni mu day coo noyee ku yàlla bind soo dina kon yëg sa borom daf lay dimbale nga atteen ko daf lay dimbale nga dékku ko daf lay dimbale ba nga am ci ngërëmal yàlla loolu yëg yàlla moom lay may moom lay def nii moo tax nag su ko defee kon l'islam ay dégré la bañ ne liimaan l'islam lihsaan rek la jëm te yonent bi alayhisalaam moo ko jàngale liimaan mooy gëm l'islam xam nañ ko mooy yëngatu ñu def lihsaan nag xoolu mbir mën bokk ci xol lay ne waaw lihsaan mooy li ngay jëf nga xam foo koy def su ko defee nag kon moo tax mbir mu yàqoo ci xol laa yàq, jaamu yàlla ci xol laa yàq, waaye du yàqoo ci yëkkati. Xol yooyu nag moo leen nit yàlla xol yooyu moo leen taxoon a jox defar xol, parce que nit bi bu xolam defarul defam mënta defar. Moo tax buñ la bëggee dimbali rek dañuy defar sa xol. Bu xol bi baaxee defarul soo jëfee yàlla nag, su xol bi baaxul defarul soo jëfee lu jëf jara fa rafet ci biti rek xekk sa yàqu na. te loolu alquran nañu ko jàngal jàngal la in atoobta li yaxbutu amalaka wala tokkoo ne min alxaasirin. moo tax nag kon nit dañ koy defar. tax ma ciy wax toujours ne doomu aadama boo gis am na ñetti bunt yoo xam ne mu ngi koy xaar. ñaari bunt yi kenn ku ne da nga cee jaar bu la neexee bu la naqadee te du am ñaareel. benn bunt bi ci des dañ koy wuti ku ca jaar te alaxira defaru ku ca jaaru te alaxira des boobu nag dañ koy wuti. te benn bi ci am ñaari dina benn bi mooy sa buntu addina sa bunt ci yàlla sa bunt ci alaxira. ñetti bunt yi benn ci amul ñaari. sa bunt ci addina mooy fi nga jaar da bocc ci addina mooy ndey ak bàcc gis nga bunt boobu nga jaar. benn bunt lay doon benn bis lay doon bu am ñaare bis bi nga juddoo jeex na benn bis lay doon juddoo ak moom mënatu daam ñaar ñi nga jógee jeex na jógaat ci keneen ku du ñoom mënatu daam abadan. su ko defee nag kon ñaar ñu leen xol leen baax xam ne fi ñu jaar yoo kenn dootu fa jaar te yoo waaye ci orma ñu la ku toll ak ndey defal ndey ku toll ak bàyyi def ko ne bàyyi waaye ndey ak bàyyi benn la bisab juddu benn judd bis la du ñaare. boobu nag mën nga yoroo ji feneen mën nga màgge ji feneen waaye fii nga juddoo rek nga bàyyi ko xel ndax jëfu yàlla la du loo xam ne yaa ko sàkku du loo xam ne moom moo ko sàkku waaye yàlla ko def mu def defu yàlla te xam na lu ci yàlla wax nag wax bu doon laa wala tuut ko bii seen wabli wàll isaana. kon bunt boobu leen yàlla dana rafetalal bunt bi rafetalal bunt bi soo ko rafetalee jokk ko ma jokk la soo ko daggee ma dagg la. ñaarlu bunt ba mooy gannaaw boo ñëwee addina dox dese nga beneen bunt boo xam ne ci addina ko koy sàkkoo mooy sa bunt ci yàlla boobu nag mooy seexum rabbin bi la yar bi la tàggat bi la yóbbu ci yàlla bëgg a yóbbu gis nga ni nga juddoo ci teg ci bàyyi muy benn bis seetlu boobu leen keroog ba mu la yóbboo ci bëgg a yëpp ko bis boobu benn bis lay doon doon ñaareel amul ñaar de tàgg ci yàlla amul ñaar yoon xam yàlla amul ñaar yoon. su ko defee nag kon dooleeku mën na am fu ne waaye jàppal ne ni ndey ak bàyyi doonee benn mënta doon ñaar abadan kooku noonu doon nekkee ci yow mënta doon ñaar ci yow mu seet. moo tax may wax tuuti ni sëriñ dañ koy wéetal sëriñ dañ koy wéetal ku tolloo moom defal sëriñ màggalal xormal waaye sëriñ moom benn def na ci yow loo xam ne kenn dootu ko defal ci abadan ndool la nag mën na ci am. ñetteelu buntu mooy buntu àllaxira mooy dee ñëpp koy def. su ko defee nag bala dee di ñëw nag nañ fàggal ko buntu bii bu ñuy delloo ci yàlla bañ yëpp ko xakk saa ba mën a jaamu suñ borom ba duñ ko bokkale kenn ba yow ma xeer ñu mën a tax boobu buntu nag kenn ko dëkk dëkk ndax yàlla moo ñu ko digal yaa ayyuha alladhina aamanu ittaqoo llaha wabtaq ila lwasila wa jaahidu fi sabilillahi lacallakum tuflihuun. kon yàlla ñu wuti ñu wuti de wasil nga boo ko wuti doo ko wutee ko bokk bi doo ko wuti sa bànneex waaye doo ko wutee ci xam-xam ak jëf mooy ko xam ne waxtu woo jaxasoo ma dëgg yëg ndoolal sa bopp waaye da nga meloon rek dara doole koo jax lum la mën a dig bu amee xel xam ne nekku ci la. moo tax jamono dañ toll ci jamono joo xam ne ngëlmaande dafa yaatu lool maa ngi wax ba tëjëm. boo xoolee bis yi ñu yàlla sant ñu war ko di tax di ko taxawal muy farata yàlla sant ji ko ak yii di sunna yàlla sant ji ko fàggoon nañ yeneen ni bis yoo xam ne dollil nañ ko ca te it xamuñu hilla ba nga xam ne moo ko lal te lu mat a bàyyi xel. poote yi bari nañ de bis yi bari nañ de waaye am na ci yoo xam ne la ko sos po rek la la ko sos bëgg mbooloo rek la la ko sos bëgg daraja rek la waaye du yàlla. kon dem nañ ba nga xam ne neexatu la wax te bon lool suñu yoon te ñu waaye ñii dee seen bis bi buñ ko jàngatee ci biir ak biti danañ xam ne moomuñ ci dara duwuñ ci dara bisab yàlla la. boobu nag mu am solo boobu mu am solo bis boo xam ne bu ñëwee yàlla lañ koy delloo lañ cee yàlla lañ koy delloo. Bokk na bis boo xam ne bu ñëwee dañ ciy tegg say maam, tegg say wajur, xaj ko taa taggante fa taa boo ñuy tàggoo. Amul njëriñ. Waaye bis boo xam ne bu ñëwee yàlla rek lañ koy wax, delloo jaan ci yàlla bañ jógee ci yàlla, jërëjëf yàlla, moom kon yàlla ko moom. Waaw moo tax yàlla wax na ko. Dina yomb seen dara bi ko àll sa nag naa xaw dem. Gerte bi ca yàlla wecce nag dina gis. Bisab yàlla nag léeg-léeg mu nekk benn waxtu kese. Léeg-léeg mu nekk hakaza benn bis, léeg-léeg mu nekk ay minute sax sax. Waaye fekk bi tey ci yàlla minute yooyu leen dañ ci jëlee ci yàlla loo xam ne nit mën na dund at yu baree baree ba ci faam. Nga am ko ci benn minute wala ci minute neewal na la de. Su ko nekkoon bis bii tey ci la bokk. Su ko nekkoon nañ ko daan waxee rek yàlla na yàlla nañ ko fekkee. Waaye ñu tàmbalee waajal ko nag. Tey it ñu bàyyi ci xel baax gis nga pasteur dafa am solo ci nit. gis nga jëf am na solo waaye sax gam moom na ci. gis nga yoonu yàlla duñ ci àtte kenn sa njël bén waaye sa muj lañ lay àtte. muj nag ku ko bëgg sax rek la koy nekk. sëñ tubaa day wax ne lu saxul du sëkk te lu saxul du meññ. kon nag nañ sax ci yàlla nañ sax ci liggéeyal yàlla. lépp lu xam ne ñu ngi koo def ci yàlla fekk ñu ngi koo man nañ ko def. man de damay wax ne lépp loo nekk bañ xam la ci. te muy lu baax te muy luy jëriñ. tele rek mooy def seen diñ ko def waaye fekk ñu koy man di ko def te yàlla lépp loo daan def sag man waxtu woo demee ba tele tere la ko def rek lépp la ci yàlla doo defal ci yàlla mu la ko def parce que yàlla ku neex àndam waa yàlla waxtu woo tele rek xuut na la ci tele gam waaw lu mu la daan defal rek day ko nekk la ko def waaye nag su fekkee nag sa bakkan la wala tayal la wala yaafu la moom da lay setal kon nag fekk ñu ngi man nañ sax ci lii waaw su ko dee nag kon ñu ngi leen sant toon ñu lay ñaanal baax bëggoon nañu jaar kër ga bi suñ jaaree fekk ne yaa ngi jàpp waaye fàttewuñ la am na lu ñu wax yow tayit wax dëgg yàlla waxtu wën a duñ dëj diñu ko wax waaye nag yàlla ngeen di defal ndax ñun mënuñu waaye yàlla moo man moo tax dama toujours ne ci bañ ñu pert léeg-léeg mokk taal bi ndax loo gis ñu bett ci li toll te lool waaye waxtu wu ne dama ne bala ñuy def nañ bàyyi xel pas-pas inamal ahmalu bin niyat ndax bëgg ñoo def lenn mu nekk neen kon lépp lu ñuy def ne yàlla su tuutee su réyee lépp yàlla lay doon lépp mbaax lay doon kon yëg ne ne yàlla ngeen di defal yàlla moom ngeen di defal nag su ñu gisee moom gis na suñu gis moom gis na kon nag ñu lay ñaanal nga yàgg fi lool yàlla doole la wér yàlla doole gàttan bi yàlla nangu jëf ji te gërëm ko yow li nga wax dégg nañu ko waaye da nga wax kàddu goo xam ne ku ko yëg rek sa xel dem ndax yàllaa ngi man de loolu dalal na sama xel waaye dama wax ne ko am borom boo xam ne borom kàttan borom sañ-sañ la borom coobare la nga am borom bu mel noonu ana looy tiit ko am yàlla looy jàq kon ne loo jàpp kan moo mën a not yàlla kan moom la mooy wëñ loxoom kan moo mën tourné yàlla si li bëgg a def kan moom kon ku am yàlla saxal war na ko kon ndox nga ne yàlla ngi yëg nañ ni yàlla ngi fee kon nag yàlla nañ yëg ni yàlla ngi mboolem ci miin Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rasulullah.